Jürgen, Rodiro Marcato. Suka Sanzani o Malibela na banza king as proprietaire ya motema na yo le l'opposition est changé Elikia nangai Claude Toto na tiaki na yo mama na moni e komi ko se vapore Mimi na la salie ma benini o suinanga mpone na yo silika Mpolelo yo tazuka Debora Neta Na kanisa kiko bunda kofanda na motema na yo suka na vestisomo Lelo yonga na kofwango Na salimo sala ya mpunda Na timoli libulu ya mpasi na ngai moko Ortiko mo Sheri nanga kuzuye kosa yote Deux fois ça monte à la tête Après on fait n'importe quoi Patricia Kisamba Okoya kubongwa na libanga ya mungwa sima eko matrota Nenge yo vanisi moka modimba libanga pona polingo yanga na yo Ezali lokola Si akola na moto ale bani kofuta kredi Azwela kisinda koe Ezali lokola Si akola na moto ale bani kofuta kredi Azwela kivoiture Ngana chibambe Mpani nilika mwa boli mwangana yo Eko mako vandela kinzonzie Angana zwinga la sante ya vi Minou la charmante Nakuta ni na fons ma vwela na nzela Nesplike ni kamwe kome linga Alo di Claude Toto kole la te Li kamwe kome liyo e banda na tangwe Abraham Tanga li situale ya mwasi alot Se li kolo ya materiel Atala kasima Pe a bongwa na kalibanga ya mungwa Laetitia Sido Ma bengi na telefone papo ya potanga na Kinshasa Na ebisye ni kambwe komeringa Azongi singa ya noboye Eta la belle Mwana nze toto ndela kindako Yeo moko buka kina zamba Lelondako ekwayi Balasi mazala mayene ya konuta nzete makasi niboso ya kotonga Bato mokini batesi nga chanse na luka yangai mwasi masusu bongo na bande la vi a zero Willy Kinkela Atane toko toko lala Atana mabele toko fandama Zamba kosunga na kozonga ngai Claude Toto Acte de triomphe Jean-Marie Molato, tonto Adela Boluke langai verges Atale langa likambo ya bolingo Ekomi na maboko bawisie Bawisie angonde bine minanga De contre succès nanga Kaman kweno na mela Ponini likambwa bolingwa ngana yo Eko taba konfrontasyon Angana zwinga na sopre ya vi Nenge yo vanisi moka mobimba Nibana pona bolingwa ngana yo Problem ya ngana yo Eza lilokola Wisi akola nga moto alema ni konfuta kredi Azwe na kenda koe Tonto kombe Ezali lokola e Wisi akola nda moto alema ni konfuta kredi Azwela kivoiture David Kibongo Ala matati bomba mwanda e Oyo nempasi ya bolingo e zinga Moka bola nanga elanga Eko simba tenga Kodon toto Mwana mama mama na Eva. Kims Kimfuta, le philosophe. Atana itoko na kolalae. Atana mabele na kofanda na kode toto. La paix de triomphe. Nzamba kosunga ngai na kobungaye. Atana mabele na kovanda mama. Max Makanda, Charlie Daguien, Tonton Das Mampouillard.